Раніцай, калі Гары выйшаў да сняданку, у кухні стаяў агідны пах. Крыніцай смуроду аказалася вялікая цынкавая карыта, якое стаяла ў ракавіне. Ён падышоў паглядзець. У шэрай вадзе плавала штосьці падобнае на брудныя анучы. «Што гэта?» – спытаў ён у цёткі Пятунні. Яна сціснула вусны, як зрэшты і заўсёды, калі ён адважваўся задаваць пытанні. «Твая новая школьная форма!» – адказала яна. Гары яшчэ раз паглядзеў карыта. «Ой!» – сказаў ён. «Я і не ведаў, што яна павінна быць такая мокрая!» «Не прыкідвайся ідыётам!» – раззлавалася цётка Пятунне. «Я перафарбоўваю для цябе старыя рэчы дадлі ў шэры колер, каб было як ва ўсіх!» Гары моцна сумняваўся, што ва ўсіх будзе менавіта так, але вырашыў не спрачацца. Ён сеў за стол і пастараўся не думаць аб тым, як будзе выглядаць 1 верасня, калі пойдзе ў Стонвул-хай. Увайшлі Дадлі з дзядзькам Вернанам і грэбліва зморшчылі насы з запаху, які ішоў ад новай школьнай формы Гары. Дзядзька Вернан, як заўсёды, разгарнуў газету, а Дадлі стаў барабаніць па стале смэлцінскай палкай, якую зараз паўсюль цягаў з сабою. Ля ўваходных дзвярэй шчоўкнула вечка паштовай скрыні, і праз секунду некалькі лістоў упалі на падлогу. «Прынясі пошту, Дадлі», – згадаў дзядзька Вернан з-за газеты. «Хай Гары прынясе!» «Прынясі пошту, Гары!» «Хай Дадлі прынясе!» «Торкне яго палкай, Дадлі!» Гары ухіліўся ад палкі і пайшоў па пошту. На падлозе ляжалі тры прадметы. Паштоўка ад Марч, сястры дзядзькі Вернана, якая адпачывала на востраве Вайт, карычневы канверт, хутчэй за ўсё з рахункамі, і ліст для Гары. Гары ўзяў ліст у рукі і не мог адвесці ад яго вачэй. Сэрца хлопчыка трапятала ў грудзях. Ніхто, ніколі за ўсё яго жыццё не пісаў яму лістоў. Да і хто б стаў яму пісаць? У яго не было ні сяброў, ні сваякоў, і ён не быў запісаны ў бібліятэку, так што не атрымліваў нават няветлівых запісак з патрабаваннямі вярнуць кнігу. І ўсё ж, вось ён, ліст з адрасам, які даказваў, што ніякай памылкі няма. Графства Сурэй, горад Літл Уінгінг, Прайвет Драйв, дом нумар 4, камора пад лесвіцай містару Г. Поттеру. Канверт быў тоўсты і цяжкі, жаўтаватага пергаменту, а адрас быў напісаны ізумрудна-зялёнымі чарнілами. Марка адсутнічала. На адвароце Гары ўбачыў пурпурную сургучную пячатку з гербам «Леў», «Арол», «Барсук» і «Змяя», што атачалі вялікую літару «Ха». «Ну, дзе ты там?» – крыкнуў дзядзька Вернан. «Што, правяраеш, ці няма бомб?» Ён засмяяўся свайму жарту. Гары вярнуўся на кухню, усё яшчэ разглядваючы ліст. Ён працягнуў дзядзьку Вернану паштоўку і рахункі, а сам сеў і пачаў павольна ўскрываць жоўты канверт. Дзядзька Вернан хутка праглядзеў рахункі, раздражнёна чмыхнуў і пераключыўся на паштоўку. «Марч захварэла», – паведаміў ён цётцы Пятунні. «З'ела некую...» «Тата!» – усклікнуў Дадлі. «Тата, глядзі, што гэта ў Гары?» «Гары?» Амаль ужо разгарнуў ліст, напісаны на такім жа цвёрдым пергаменце, з якога быў зроблены канверт, але тут дзядзька Вернан груба выдраў ліст у яго з рук. «Гэта маё!» – закрычаў Гары, спрабуючы вярнуць ліст. «Хто гэта стане табе пісаць?» – здзекліва кіўнуў дзядзька Вернан, разгортваючы ліст узмахам. Ён зірнуў на тэкст, і колер яго твару змяніўся з чырвонага на зялёны, хутчэй, чым змяняецца ліхтар у светлафора. Але на зялёным справа не скончылася. Літаральна праз секунду Твар дядьки Вернана набыў шараватае адценне засохлай аўсянай кашы. «Пятуня!» – задыхаючыся прашаптаў ён. Дадлі паспрабаваў выхапіць і прачытаць ліст, але дядька Вернан трымаў яго высока, так што Дадлі не мог дацягнуцца. Тётка Пятуня з цікаўнасцю ўзяла пергамент у дядькі з рук і прачытала першы радок. З хвіліну яна стаяла калыхаючыся, быццам вось-вось страціць прытомнасць. Потым схапілася за горла і выдала прыдушаны хрып. «Вернан! Боже міласэрны! Вернан!» Яны глядзелі адно на аднаго, нібы забыліся на тое, што Дадлі і Гары ўсё яшчэ знаходзяцца на кухні. Дадлі не прывык да таго, каб яго ігнаравалі. Ён з усіх сіл трэснуў бацьку палкай па галаве. «Я хачу прачытаць ліст!» – заявіў ён гучна. «Гэта я хачу прачытаць ліст!» – гнеўна перапыніў яго Гары. «Ён мой! Прэч адсюль! Абодва!» – прахрыпеў дядька Вернан, запіхваючы ліст назад у канверт. Гары не адступаў. «Аддайце мне ліст!» – закрычаў ён. «Дай мне паглядзець ліст!» – запатрабаваў Дадлі. «Прэч!» – узроў дядька Вернан і за шкірку выкінуў абодвух хлапчукоў у калідор, зачыніўшы кухонныя дзверы ў іх перад носам. Гары і Дадлі тут жа шалёна і бязгучна пабіліся за месца ля адтуліны замка. Дадлі перамог. Таму Гары, не паправіўшы акуляры, якія боўталіся на адным вуху, лёг на жывот і прыпаў да шчыліны паміж падлогай і дзвярыма. «Вернан», – казала тётка Пятуня дрыготкім голасам, – «паглядзі на адрас. Адкуль яны маглі даведацца, дзе ён спіць? Ты ж не думаеш, што за намі сочыць?» «Сочаць, шпіёняць, можа быць, нават праследуюць», – дзіка мармытаў дядька Вернан. «Што нам рабіць, Вернан? Напісаць ім? Сказаць, што мы не хочам?» Гары бачыў, як бліскучыя чорныя туфлі дядькі Вернана крочаць сюды-туды па кухні. «Не», – нарэшце вырашыў ён, – «мы не будзем звяртаць на гэта ўвагі. Калі яны не атрымаюць адказу, так, так, будзе лепш за ўсё, так мы нічога не будзем рабіць. Але мне не трэба нічога такога ў маім доме, Пятуня. Хіба мы не пакляліся, калі пакінулі яго ў сябе, што будзем змагацца з усім гэтым небяспечным глупствам?» Увечары, вярнуўшыся з работы, дядька Вернан зрабіў тое, чаго ніколі раней не рабіў. Ён прыйшоў да Гары ў камору. «Дзе мой ліст?» – выпаліў Гары, ледзь толькі дядька Вернан праціснуўся ў дзверы. «Хто мне напісаў?» «Ніхто. Гэты ліст трапіў да цябе памылкова», – адрэзаў дядька Вернан. «Я яго спаліў!» «Добренькая памылка!» – злосна буркнуў Гары. «Там было нават напісана, што я жыву ў каморы». «Ціха!» Узроў дядька Вернан, і са столі зваліліся пара павукоў. Дядька некалькі разоў глыбока ўдыхнуў, а затым прымусіў сябе усміхнуцца, што выйшло ў яго хваравіта. «Гары, наконт каморы. Мы з тваёй цёткай падумалі, ты занадта вялікі. Мы падумалі, будзе добра, калі ты пераедзеш у другую спальню Дадлі». «Навошта?» – спытаў Гары. «Не задавай пытанняў», – грыкнуў дядька. «Збірай свае рэчы і хутчэй наверх». У доме Дурслі было 4 спальні. Адна належала дядьку Вернану і цётцы Пятунні, другая была пакоем для гасцей, часцей за ўсё ў ёй спынялася Марч, сястра дядькі Вернана, у трэцій спаў Дадлі, а ў чацвёртай захоўваліся рэчы і цацкі Дадлі, якія не змяшчаліся ў яго першым пакоі. Гары спатрэбіўся адзін паход на другі паверх, каб перанесці туды ўсю сваю маёмасць. Ён прысеў на ложак і агледзеўся. Практычна ўсе рэчы ў пакоі былі зламаныя. Усяго месяц таму набытая відэакамера валялася на цацачным танку, якім Дадлі неяк пераехаў суседскага сабаку. У куце пыліўся першы ўласны тэлевізар Дадлі, разбіты нагою той дзень, калі адмянілі яго любімую перадачу. Тут жа стаяла вялікая птушыная клетка, дзе калісьці жыў папугай, якога Дадлі абмяняў на духавое ружжо, якое ляжала на верхняй паліцы амаль пагнутым, таму што Дадлі сеў на яго. Астатнія паліцы былі забітыя кнігамі, якія выглядалі новымі і некранутымі. Знізу даносіліся крыкі Дадлі. «Не хочу, каб ён там жыў! Мне патрэбны гэты пакой! Выганіце яго!» Гары ўздыхнуў і расцягнуўся на ложку. Яшчэ ўчора ён аддаў бы ўсё, каб апынуцца тут. Сёння ён хутчэй пагадзіўся б зноў вярнуцца ў камору, але з лістом, чым тут і без ліста. Наступным ранкам, за сняданкам, усе паводзілі сябе ненатуральна ціха. Толькі Дадлі быў у шоку. Ён крычаў, лупцаваў бацьку палкай, штурхаў маці нагамі, прыкідваўся, што яму млосна, і нават кінуў чарапаху так, што яна разбіла шкло ў аранжарэі. Але так і не атрымаў назад свой пакой. У гэты час Гары думаў, што трэба было учора прачытаць ліст у холе. Дзядзька Вернан і цётка Пятуння ўсё яшчэ змрочна глядзелі адно на аднаго. Калі прыйшла пошта, дзядзька Вернан, які ўвесь час стараўся быць ветлівым з Гары, паслаў за ёй Дадлі. Яны чулі, як Дадлі на дарозе калашмаціць рэчы ў холе сваёй палкай, потым раздаўся крык: «Яшчэ адзін! Прайвет драйв, дом нумар 4, самая маленькая спальня містру Г. Потэру!» З прыдушаным хрыпам дзядзька Вернан выскачыў з-за стала і панёсся ў хол. Гары кінуўся за ім. Дзядзьку Вернану давялося паваліць Дадлі на падлогу і сілай вырваць ліст. Зрабіць гэта было вельмі складана, бо Гары ў гэты момант схапіў дзядзьку ззаду за шыю. Пасля некалькіх хвілін хаатычнай бойкі, у якой кожнаму дасталася мноства удараў палкай, дзядзька Вернан выпрастаўся, хапляючы ротам паветра, і пераможна сціскаў ліст у руцэ. «Ідзі ў камору! У пакой!» – прахрыпеў ён Гары. «Дадлі, проста ідзі адсюль!» Гары кругамі хадзіў па новым пакоі. Хтосьці ведае не толькі аб тым, што ён пераехаў, але і аб тым, што ён не атрымаў першы ліст. Пэўна, яны паспрабуюць напісаць яшчэ раз. І ўжо гэтым разам ён пастараецца, каб ліст дайшоў да адрасата. У яго нарадзіўся план. Наступнай раніцай стары будзільнік зазвінеў а шостай. Гары хутка выключыў яго і бясшумна апрануўся. Галоўнае – нікога не пабудзіць. Не запальваючы святла, Гары пракраўся ўніз. Ён вырашыў пачакаць паштальёна на вуглу Private Drive, каб уласнаручна забраць пошту для дома нумар 4. Ён прабіраўся па цёмным холе да дзвярэй. Яго сэрца калацілася, як звар'яцелая. Раптам Гары падскочыў. Ён наступіў на нешта вялікае і мяккае на падлозе ля дзвярэй. Нешта жывое! Наверсе запалілася святло, і Гары да свайго жаху зразумеў, што вялікім і мяккім быў дзядзькаў твар. Дядька Вернан начаваў пяць дзвярыма ў спальным мяшку, каб перашкодзіць Гары здзейсніць задуманае, чым бы гэта ні было. Прыкладна паўгадзіны дядька крычаў на Гары, пасля чаго загадаў зрабіць кубак гарбаты. Гары сумна паплёўся на кухню, а вярнуўшыся зразумеў, што пошта ўжо прыйшла і ляжыць у дядькі на каленях. Гары разглядзеў тры канверты, падпісаныя ізумруднымі чарнілами. «Я хачу», – пачаў было Гары, але дядька Вернан дэманстратыўна парваў лісты на дробныя шматкі. У гэты дзень дядька Вернан не пайшоў на працу. Ён застаўся дома і забіў цвікамі шчыліну для лістоў. «Разумееш», – тлумачыў ён цётцы Пятуні скрозь цвікі ў роце. «Калі яны не змогуць даставіць іх, яны проста здадуцца». «Я ў гэтым не ўпэўнена, Вернан». «О, Пятуня, у гэтых людзей дзіўная логіка. Яны не такія, як мы з табой», – сказаў дядька Вернан і стукнуў па цвіку кавалкам пірага, які падала яму тётка Пятуня. У пятніцу прыйшло не менш за 12 лістоў. Паколькі іх не змаглі апусціць у паштовую шчыліну, то прасунулі пад дзверы, уставілі ў бакавыя шчыліны, а яшчэ некалькі засунулі праз акенца ваннай на першым паверсе. Дядька Вернан зноў застаўся дома. Ён спаліў лісты, узбраіўся малатком і цвікамі і забіў дошчачкамі ўсе шчыліны на ўваходных дзвярах і на заднім ганку, так што ніхто ўжо не мог выйсці з дома. Падчас працы ён спяваў сабе пад нос і ўздрыгваў ад любога шорагу. У суботу сітуацыя стала выходзіць з-пад кантролю. 24 лісты для Гары прабраліся ў дом, скручанымі ўнутры кожнага з двух тузінаў яек, якія цётка Пятуня прыняла з рук вельмі збянтэжанага малочніка праз акно гасціннай. Пакуль дядька Вернан абурана тэлефанаваў на пошту і ў малочную краму, спрабуючы адшукаць вінаватых, цётка Пятуня змалола лісты ў кухонным камбайне. «Каму так прыпякло з табой пагаварыць?» – здзіўлена запытаў Дадлі ў Гары. Раніцай у нядзелю дядька Вернан спусціўся да сняданку з выглядам стомленым і хваравітым, але ўсё-такі шчаслівы. «Па нядзелях мне прыносяць пошту», – весела праспяваў ён, намазваючы мармелад на газету. «Так што гэтых чортавых лістоў!» Пры гэтых словах яго... Пры гэтых яго словах нешта са свістам вылецела з коміна і стукнула дядьку па патыліцы. Следам з каміна, як кулі, паляцелі лісты, 30 ці нават 40 штук. Дурслі прыгнуліся, і толькі Гары падскочыў, каб злавіць хаця б адзін. «Прэч! Прэч!» Дядька Вернан схапіў Гары ў паветры і выкінуў яго ў хол. Цётка Пятуня і Дадлі вылецелі з кухні, прыкрыўшы твары рукамі, і дядька Вернан з трэскам зачыніў дзверы. Было чуваць, што лісты працягвалі сыпацца з коміна, адскокваючы ад падлогі і сцен. «Значыць так», – сказаў дядька Вернан, імкнучыся захоўваць спакой, вышчыпуючыся сабе вусы. «Каб праз 5 хвілін усе былі сабраныя, мы з'язджаем. Вазьміце толькі самае неабходнае і не пярэчыць!» З выскубленымі вусамі ён выглядаў так небяспечна, што ніхто і не наважыўся пярэчыць. Праз 10 хвілін яны ўжо прадраліся прадзіралі сабе шлях скрозь забітыя дзверы і імчалі ў машыне па шашы. На заднім сядзенні цмыхаў носам Дадлі, які атрымаў ад бацькі за тое, што затрымаў ад'езд, спрабуючы ўпіхнуць у спартыўную сумку тэлевізар, відэамагнітафон і камп'ютар. Яны імчалі і імчалі. Нават цётка Пятуня не адважвалася спытаць, куды ж яны едуць. Час ад часу дзядзька Вернан рэзка разварочваўся і некаторы час ехаў у адваротным напрамку. «Збіць іх са следу, ад хваста», – мармытаў ён пры гэтым. Цэлы дзень яны не спыняліся нават для таго, каб перакусіць. Увечары Дадлі ўжо выў голас. Гэта быў самы кашмарны дзень у яго жыцці. Ён прагаладаўся, прапусціў цэлых 5 перадач па тэлевізары і ўвогуле яшчэ ніколі не рабіў такія доўгія перапынкі паміж сутычкамі з камп'ютарнымі прышэльцамі. Нарэшце, на ўскрайку вялікага горада, дзядзька Вернан затармазіў каля некай панурай гасцініцы. Дадлі і Гары пасяліліся ў адным пакоі з двума ложкамі і сырымі нясвежымі прастінамі. Дадлі тут жа захрапеў, а Гары сядзеў на падваконні, назіраючы за святлом фар, і разважаў. Снедаць давялося з затхлымі кукурузнымі шматкамі, з халоднымі кансерваванымі памідорамі. Не паспелі яны даесці, як падышла гаспадыня гасцініцы. «Прабачце, хто з вас тут будзе містер Гары Поттер?» Тут прыйшло каля сотні вось гэтых, і яна паказала ліст, на якім яны прачыталі напісаны ізумруднымі чарнілами адрас. «Коукварт, гасцініца ля чыгункі, нумар 17, містеру Г. Поттеру». Гары пацягнуўся, было за лістом, але дзядзька Вернан стукнуў яго па руцэ. Гаспадыня гасцініцы ўтаропілася. «Я вазьму іх», – сказаў дзядзька Вернан. Хутка ўстаў і выйшаў са сталовай следам за ёй. «Лепш паехаць дадому, дарагі», – баязліва спытала цётка Пятуня праз некалькі гадзін пасля ад'езду з гасцініцы, але дзядзька Вернан па ўсім не чуў яе. Чаго ён увогуле імкнуўся дамагчыся, ніхто зразумець не мог. Яны заехалі ў лес, дзядзька Вернан выйшаў, агледзеўся, патрос галавой, зноў лез у машыну, і яны паехалі далей. Тое ж адбылося і пасярод узаранага поля, і на вісячым мосце, і на верхнім ярусе шматпавярховай стаянкі. «Тата здурэў, так, мам?» – сумна спытаў Дадлі ў маці ўвечары таго ж дня. Дзядзька Вернан прывёз іх на бераг мора, замкнуў у машыне і знік. Пайшоў дождж. Буйныя кроплі барабанілі па даху. Дадлі хлюпаў носам. «Сёння панядзелак», – паведаміў ён цётцы Пятунні. «Сёння шоў вялікі Умберта. Я хачу, каб мы спыніліся ў нумары з тэлевізарам». «Панядзелак». Гэта Гары нешта нагадала. Калі сёння панядзелак, ужо што-што адні тыдні Дадлі ведаў добра, інакш як бы ён глядзеў тэлевізар, значыць заўтра, у аўторак, Гары будзе 11. Вядома, для Гары дзень нараджэння ніколі не быў вясёлым. Мінулым разам, напрыклад, яму падарылі вешалку для паліто і старыя шкарпэткі дзядзькі Вернана. Але ўсё ж не кожны дзень табе спаўняецца 11. Дзядзька Вернан вярнуўся усміхаючыся. У руках ён нёс доўгі тонкі пакет, але нічога не адказаў, калі тётка Пятуня спытала, што гэта ён купіў. «Я знайшоў выдатнае месца», – абвясціў ён. «Вылазьце, хадзем!» На вуліцы было вельмі холадна. Дзядзька Вернан паказваў кудысьці, дзе высілася штосьці падобнае да скалы ў моры. На вяршыні скалы турілася няшчасная маленькая хаціна. Можна было б з упэўненасцю сказаць, што там няма тэлевізара. «Сёння ўначы абяцаюць шторм», – выклікнуў дзядзька з застылай усмешкай і пляснуў далоні. «А гэты джэнтльмен ласкава пагадзіўся пазычыць нам свой човен». Да іх, прытанцоўваючы, наблізіўся беззубы стары і са злой усмешкай паказаў на стары човен, які гойдаўся на хвалях шэрастальной вады. «Я ўзяў сёе-тое пад'есці», – сказаў дзядзька Вернан, – «так, што усе на борт». У чоўне было яшчэ халадней, чым на беразе. Ледзяныя пырскі марской вады і кроплі дажджу траплялі з-за каўнер, вецер хвастаў па твары. Падавалася, прайшло шмат гадзін, перш чым яны дабраліся да скалы, дзе дзядзька Вернан, спатыкаючыся і сасхлізваючы, праклаў шлях да крывой хаціны. Thank you.